Sziasztok! Szeretettel üdvözlök itt mindenkit az Urbán Erotika Fesztivál keretében megrendezett beszélgetésen, amelynek a címe az, hogy a szexualitás és az erotika helyzete Magyarországon és a párbeszéd elindításának fontossága. A beszélgetést apropóját Magyarország első erotika fókuszú fesztiválja adja, amely során különböző művészeti, pszichoedukációs és közösségépítő programokkal várunk mindenkit sok szeretettel. Ez az Urbán Erotika. Ennek a középpontjában idén egy regény áll, amely a Szabadesés címet kapta, valamint egy monodráma, amelyet a regényből adaptáltak, és amelynek szintén Urbán Erotika a címe. Itt most négyen fogunk ma beszélgetni. Köztünk van Gulyás Ádám Endre, aki az említett monodrámát vitte színre, illetve mellett még színészként és az Urbán Erotika Fesztivál egyik főszervezőjeként van itt velünk. Sziasztok! Sziasztok! Minden rendben? Remélem. Jó. Működik? Jó, oké. Okay. Köszi szépen. Illetve itt van mellettünk Gyurica Gergely, aki a Szabadesés című könyvet írta, és emellett az Urbán Erotika Fesztivál megálmodója, illetve az egyik fő alakítója szintén, valamint képzőművész és pszichológus is, szóval nagyon sok kalapban ül itt most mellettünk. Sziasztok! Valamint velünk beszélget Puzsér Róbert, újságíró, kritikus és publicista, aki kíváncsian várja, hogy milyen témákat fogunk neki ma hozni a fesztivál keretein belül. Én pedig Hargitai Ágnes vagyok, szintén az Urbán Erotika Fesztivál egyik önkéntese, szervezője, valamint a Szabadesés című regénynek a próbaolvasója. Még mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, szeretnék nektek egy idézetet felolvasni a regényből, ami az első kérdést egy kicsit fel is fogja majd vezetni. És hát tekintsetek el attól, hogy mennyire béna felolvasó vagyok, előre is elnézést. Ez jut eszembe, amikor ráfordulok a kisdióra, és egy csapat részek külföldi fogad. Próbálom kikerülni őket, de egyikük mindig abba az irányba lép, mint én. A harmadik lépés után már kezdek frusztrálódni, és felnézek rá. Na, halló, mondja nekem. Egy pillanatra egyedül vagyok a sötétségben. Nincs bennem semmi. Aztán hallom a robajt. A fejemben az idegeim gubancából kiszakadt 100 meg 1000 emlék. Feltorlódott élmények, ízek, amire évek óta nem gondoltam. A szoknyám lámpaernyő, az izúja felgyújlad. És csak ennyit bírok kinyögni. Jan, te mi az Isten csinálsz itt? Nem izzó. Már világító torony. Azt mondja, legény búcsú van, én meg gratulálok neki, miközben arra gondolok, hogy akkor szúrnám el kevesebb ember napját, ha a 4-es, 6-os, vagy ha a metró elé ugranék. Nem az enyém, mondja, viszont apa leszek. Ahogy ez az idézet is mutatja, ez a könyv 2 olyan ember találkozásáról szól, akik korábban ismerték egymást, és nagyon szoros intim kapcsolatban álltak, és mind a ketten párkapcsolatban vannak. A könyv egyik fő fókusza, és az Urbán Erotika monodráma fő fókusza, ez az intim kapcsolat, ami közöttük van, és ez az affér, amire kivezet ez az egész történet. Engem az érdekelne, hogy annyi különböző lehetséges kapcsolati forma közül miért éppen egy affért helyeztél ennek a középpontjába, Gergely? Miért az a középpontja a regénynek? Így van. Erre mindjárt válaszolok. Annyit mondok, hogy ez a rész, ez a bevezető rész, amikor találkozik újra a férfival, a nagybetűs férfival, aki neki mindent jelentett. Én ezt úgy írtam meg, hogy ugye én úgy kerültem festőművészethez, hogy édesanyámat egy 15 éve elvesztettem, és én azt mentalizáltam tök erősen, hogy milyen lenne, összefutnék vele. És ez egy ilyen, nekem ezt mindig rohadt nehéz végighallgatni, hogy azért ez egy nehéz találkozás volt mindenkinek. És azért lett affér a középpontja a történetnek, mert az egy tök jó narratív motor, és mivel az afférben van egy ilyen alapvető bizonytalanság, hogy soha nem lehet tiéd a partner teljes mértékben, ezért így fenntartja a kíváncsiságot meg a vágyódást, és akkor egy ilyen vágy katalizátorként működik. Nem azért, mert így igazolni akartam ennek a létjogosultságát. Mit gondoltak arról a gondolatról, hogy az affér a leginkább egy ilyen vágyott állapotnak a lehetséges kapcsolati módja, vagy van-e valamilyen más ilyen kapcsolat? Húha! Szerintem nem csak az affér lehet ez. Tehát rengeteg olyan kapcsolódási pont van, ahol egy ilyen vágyott kapcsolatra rá tudunk fókuszálni. Itt konkrétan, amivel én dolgoztam, már ez egy kapott anyag volt, itt én konkrétan azért emeltem ki a színdarabba és az affért, mert én próbáltam ennek az erkölcs és társadalmi nyomásnak a nézőpontját megvizsgálni, hogy vajon milyen szorongások és vívódások zajlanak le ebbe a lányba, hogy engedje magát ennek a kísértésnek, vagy ne, megfelele bizonyos társadalmi normáknak, ha nemet mond, vagy bizonyos társadalmi normáknak megfelel akkor, ha igent. Engem ez izgatott igazából a legjobban ebből a dologból. Miért épp ez izgatott? Mert ez egy elég erős drive az emberbe, amikor találkozik valakivel, aki mondjuk vágyat ébreszt benne, akár szellemi, akár fizikai értelemben is, miközben van mondjuk egy párkapcsolatod, ami most tök mindegy, hogy jó vagy rossz, de szerintem mindannyian találkozunk ezzel, és mindannyian megvívjuk ezt a harcot magunkba, hogy hogy döntsünk. Még az érdekel, hogy miért épp egy női szempontból hoztátok be, tehát miért egy nővel dolgoztatok ennek a vágynak a feldolgozásában? Hát mert ezt a könyvet nem lehet megírni férfi főszereplővel. Ezt fejtsd ki egy kicsit. Hogy ezt írjam meg csávó szempontból. Teljesen lehetetlen, mert ugye ez úgy készült, hogy ilyen nagyon intenzív, nagyon őszinte, nagyon sebezhető történeteket szedtem össze emberekből, és figyelj, ha én most földobok egy olyat, hogy legyen valami workshopol, emberekkel együtt gondolkozol, meg így megosztjátok egymás történeteit, és kiírsz egy művészetterápiás foglalkozást arról, hogy hogy van a változókor és a szexualitás, akkor arra össze lehet szedni 6-8 nőt, aki önkéntes alapon ember részt vesz, és kapsz tőle energiákat, amiket bele tudsz rakni egy műtárgyba. Az, hogy én összeszedjek 6-8 csávót, aki tök őszintén megnyíl a sebezhetőségéről, és beszél arról, hogy így neki mi fáj, meg hol, hú, hát az nehéz. Tehát, hogy ezen még dolgozok azért pár évet, hogy összejöjjön ennek a férfi verziója. De akkor ezt tervezed, hogy szeretnéd bevonni férfiakat egy ilyen folyamatba? Mindenképpen. Csak még nincs meg a médium, hogy hogy lehet őket megszólítani. Hogy látjátok, hogy mennyi esély van arra, hogy egy ilyen pszichológiai diskurzusba férfiakat bevonjunk a mai időszakban? Hát szerintem a férfiakkal az erotikát nagyjából csak elbaszni lehet. Ezt fejtsd a női... A női vágy az erotikus. Az, hogy egy nőben vágy ébred, ez erotikus. Miért? Mert a nőknek a szexualitása érzelmileg át van szőve. A férfiaké nincs. A férfiak begerjednek a látványtól, nagyjából, mint egy kutya a buszon, amelyik megbassza a busznak a padlóját, és mindenki így kurva kínosan érzi magát, és mindenfelé néz, csak úgy csinál, mintha ott se lenne, csak nyomorult, közönséges, ordinári förtelmet ne kelljen látnia. Most a férfiak szexualitása nagyjából ilyen, kell egy, nem tudom én, másfél perc a mellékhelyiségben valami pornó a telefonon, és megvagyunk. És akkor túl van rajta a férfi, és végre nem kell ezzel foglalkoznia. Ezzel szemben a nő, hát az viszi magával a vágyat, és hazaviszi a vágyat, akkor ott esetleg meggyújt néhány illatgyertyát, mert saját magát is el kell csábítania, tehát nem úgy magához esik, hanem hogy meggyújtja az illatgyertyákat, esetleg egy füstölőt, vagy valamit, és akkor hangulatba hozza magát, és akkor az úgy már az tulajdonképpen egy nő magához nyúl, az már egy aktus. Egy férfi magához nyúl, az tulajdonképpen az ugye a WC-re való. Tehát az ilyen ürítés. És hát most azért egy más is. Tehát a férfi az alapvetően a látványtól gerjed be. Az se véletlen, hogy a nők rendszerint lefelé kapcsolják a villanyt a szexhez, a csávuk meg fölfelé. Ez is egy általában egy konfliktus, a fél homály szokott lenni az a konszenzus, ami a csávó még lát, de a csaj már lelazul. Tehát ez az ideális szexuális pillanat. Ennek megfelelően a férfi az, tehát a férfi szükségletként áll ehhez a dologhoz. A nő meg önmaga természeteként, önmaga kifejezéseként. Ezért úgy gondolom, hogy a nő az, aki ennek az erotikának a hajtóereje, meg a bázisa. A férfi az meg hát leginkább a vágynak a tárgya tud lenni ebben a vonatkozásban, de hogy az ő vágyaiból nem regényt írunk, de prospektus sem, mert annyit se ér, az is biztos. Nagyon érdekes, amiket mondasz. Ma több dolog is eszembe jutott. Egyrészt tegnap vettünk részt egy workshopon, ami kicsit arról szólt, hogy ki mire vágyik egy intim kapcsolatban, és ott nagyon sokszor megjelent nők és férfiak részéről is az, hogy számukra is ugyanúgy fontos lenne, hogy csak megöleljék őket, vagy csak megcsukolják őket, vagy csak ne egy ilyen nagyon ösztönös, monoton dolog legyen ebből az egészből, vagy ösztönperformance, ahogyan valaki írta. Ez egy nagyon gyönyörű kifejezés volt, de hogy ez nem volt nem specifikus, hanem férfiaknál is ugyanúgy megjelent. Úgyhogy a mondataid első felében nálam ez merült fel, és több férfi ismerősömtől is hallottam azt, hogy néha csak azt szeretném, hogyha összebújnánk. És nem azt, hogy igen, le akarok teperni valakit, hanem így ez a része. Igen, de ez már a párkapcsolatban történik. Tehát azt szeretném, hogy csak bújjunk össze. Ez akkor van, amikor a férfinak már egyéb szükségletei kielégültek. Tehát volt arra nagyjából minimum két-három hónapja, hogy végrehajtsa a szükséges gyakorlatokat, és kisüsse a saját pszichéjében vagy elméjében az arra vonatkozó szükségletet, hogy ő közösüljön, kopuláljon, azt hiszem, ez a kellő kifejezés ide. És akkor meg tudja találni magában a nőt. Ha a férfi már kielégült 9-szeresen, akkor végre meg tudja találni magában a nőt, és képessé válik az intimitásra. Akkor azt mondja, hogy most csak úgy bújjunk össze. Ez csodálatos, de hát ettől a férfit mindig elbarikádozza az állat. Most ezt az állatot, ezt valamilyen módon ki kell elégíteni, vagy ennek az állatnak a szükségleteit ki kell sütni, hogy aztán ez a erotikára, gyöngétségre, szerelmes összebújásra képes férfi előkerüljön. De szerinted mi van hamarabb az, hogy kisütik ezt a vágyat, tehát mondjuk X aktus már lement, X időn belül, vagy így az, hogy ez az intimitásra való hajlam és hát igény megjelenik benne, ahhoz igazából az kell, hogy az érzelmi kötődés meglegyen. Nyilván szükséges ahhoz, hogy szükséges, hogy az érzelmi kötődés meglegyen, csak máshol van az érzelmi kötődés a Maslow piramisban egy férfinál meg egy nőnél. Tehát nőnél a Maslow piramisban az érzelmi kötődés nagyon alapvető. Ott van a legalján a Maslow piramisnak. Arra épül minden már, bármi más. Hát a férfiaknál ez azért nem az alapja a dolgoknak. Tehát az alapja a dolgoknak nagyjából vágynak az a látvány elsőrendűen. És akkor az ehhez tartozó fétisek. Minden férfinak saját fétisvilága van. És ez nem azt jelenti, hogy két ellentétes tulajdonság nem lehet fétis tárgya egy férfi számára, de a férfi ezekben a fétisekben, mint aféle szexuális sziget élményekben éli meg a szexualitást. A nő nem. A nő nem ilyen módon, a nő a nő be van hálózva érzelmileg, és be van hálózva annak a férfinak a lényével. Nem tudja megmondani, hogy a fülcimpája izgatja, vagy a ölelése, vagy a szaga, mert az egész egyetlen hatalmas benyomássá áll össze. És abban a benyomásban vágyódik a nő, vagy válik szerelmessé a nő, vagy kötődik a nő. Én legalábbis így figyeltem meg. Jól értem, hogy azt mondod, hogy a férfiak egyes részekre fókuszálnak, még a nők az egészre? Kifejezetten. Fétisre. Pontosan. Fétisem a szőke. A fétisem a nagy csöcs. Mondjuk a nőknél is vannak típusok, hogyha belegondolunk. Mondjuk nem tudom, a magas férfiak, vagy nálam kiskoromban sokáig a sötét haj világos szem volt. Úgyhogy így. Itt is vannak azért típusok, a másik nemnél. Igen, lehet, hogy vannak típusok, de hogy ez itt valójában nagyon könnyű a végére járni a nőknél. Tehát, hogy ez a ne legyen nálam alacsonyabb, hát azért nagyjából értjük a dolognak a pszichológiáját. Nagyjából egy nagyon egyszerű analógiát kell felállítani, nézzük meg annak a nőnek az apját, rakjuk mellé azt a csávót, és nagyjából képet kapunk arról, hogy a vonzás az működik-e, vagy milyen módon működik, vagy sem. A férfiaknál ez sokkal misztikusabb, hogy ezek a nagycsöcsök, hogy ez miért. Hát, A másiknál meg ezek a nagyon-nagyon vékony csontok közé szereti rakni a faszt. Hát van ilyen is. Nem értjük, hogy igazán miért, de hát már csak így van. És ez a nagyjából a pornókeresésekben fejeződik ki, hogy ő neki mi a fétise, és aztán a pornó természetesen ezt megerősíti, tehát mielőtt elkezdett volna a pornóra keresni, meg elkezdett volna ebben a fétisben megélni a saját szexualitását, akár el tudott volna élvezni másfajta nővel is, de hát egy kitartó pornózással sikerül ezekre a fétisekre úgy rágyógyulni, hogy utána már képtelen legyen a kicsi csöcsökkel elélvezni, mondjuk. Tehát, hogyha jól értem, van itt egy alap olyan gondolat, hogy a regénynek a fókuszába azért a női szexualitás került, mivel az komplexebb, mint a férfi? Hát szerintem ebből a szempontból mindenképpen, meg amit mondott a Gyurica, hogy könnyebben megnyílnak a nők ezen a téren, mint mi férfiak. Tehát már csak azért is, mert részben egyetértek Robival, van, amiben nem, de most ebben nem szeretnék belemenni, mert nem jutunk el a végére a dolognak. De hogy az tény, hogy sokkal komplexebb érzelmi hálóval rendelkeznek a nők, mint mi férfiak, és sokkal könnyebben meg is nyílnak. Mi férfiak sokkal inkább tartjuk magunkba az érzelmeinket, sokkal kevésbé hagyjuk ki. És így sokkal egyszerűbb volt, meg könnyebb dolga volt a Gyuricának egy nő szemszögéből megfogalmazni ezt az egész kérdéskört. Bennem az merült fel, hogy nem lenne éppen ezért szükség egy olyan regényre, ami a férfiak felé egy olyan gesztus, hogy tudjanak hozzá kapcsolódni, mint férfi, és az érzelmi világát megélni, bevonulni pszichológiai folyamatokba, hogyha ők sokkal kevésbé nyitottak erre, és ezt tényleg tapasztaljuk egyébként az Urban Erotika Fesztiválon is, hogy nagyobb arányban jönnek résztvevőként nők a pszichológiai workshopokra, mint férfiak. Szerintem magához a regényhez tudnak kapcsolódni a férfiak is. És ezt azért mondom, mert én mint férfiként olvastam először, én tudtam rá kapcsolódni, az Egres igét Tomi, aki átírta a regényből a színdarabot, ő is egyből tudott rá kapcsolódni. Tehát én nem érzem azt, hogy azért, mert egy nő szemszögéből van megírva, ne tudnék férfiként rákapcsolódni, mert rengeteg olyan kérdéskör van benne, rengeteg olyan háttér dolog, amire ugyanúgy rá tudok kapcsolódni. Nekem is van egy családi hátterem, én is örököltem, meg hoztam a szülőktől, nagyszülőktől bizonyos tanult viselkedési formákat, amivel ugyanúgy küzdök, mert van, amit nem tartok jónak, meg van, ami gátolja az életemet, meg valami segít, de ugyanez végigmegy a Petrába is. Ezzel teljes mértékben tudok azonosulni. A nők mindenféle pszichológiai workshopra előbb mennek el, mint a férfiak itt. Ez nem a szexualitásra vagy az erotikára vonatkozik. A nők tényleg úgy állnak hozzá az élethez, meg a párkapcsolatukhoz, mint egy ilyen elromlott mosógéphez, amit csak meg kell javítani, és el kell menni a pszichológiai workshopra, vagy ilyen önsegítő könyvet kell venni, abban benne lesz a megoldás, és akkor azt, hogy javítani kell. A férfiak meg úgy vannak, hogy hagyjál már békén egy kicsit, hagyd nézzem a meccset, meginnám azt a nyomorult sört, aztán szabadjon egy, nem tudom én, egy kicsit aludni, aztán úgy is kezdődik a holnapi nap. És nagyjából el akarják ezt az egészet folytani. A férfiak nem így gondolnak az életükre. A férfiaknak arra van szükségük, hogy hagyják őnekik elfolytani ezeket a problémákat. Nem nagyon nyitottak arra, hogy megbeszéljék ezeket a súlyos ügyeket. És a férfiak általában a hatékony megoldásokat szeretik. Tehát olyan mondd meg, hogy mit szeretnél. Most már mondd meg, hogy mit szeretnél. De az önsegítőkönyvből sosem jön ki az, hogy hát azt szeretném, hogyha este 6-kor hazajönnél, és 8-ig velem foglalkoznál, amíg az a kurva meccs elkezdődik, mondjuk. Hogy nem, a férfi ezt szeretné, hogy ha ezt egy nő így meg tudja fogalmazni, az valami a férfi felé, hogy ez a nőnek az igénye, hogy nagyjából ezt kell kielégíteni ahhoz, hogy megnyugodjon, és hogy végre békén legyek hagyva a picsába. És akkor jó, rendben van, akkor 6-tól 8-ig ez a család vagy párkapcsolat idő, ezt beosztja magának, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor ez így rendben van, ugye? Csak nincs ilyen egyszerű önsegítőkönyv, amiből ilyen egyszerű és hatékony megoldás kijönne, hanem tudod, az anyjával való kapcsolatát kéne újra gondolni annak a férfinak. Most erre nehéz rávinni valóban. Hú, nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés felvetődött bennem, de talán kicsit térjünk vissza arra, hogy szerintetek, mivel azért az erotikához is, és a társadalmi jólléthez nagyon sok tekintetben kapcsolódik az, hogy önazonosak tudjunk lenni, hogy ismerjük önmagunkat, hogy meg tudjuk fogalmazni a vágyainkat, azt, hogy mire van szükségünk, és ez az önismeretnél kezdődik, meg az asszertív kommunikáció elsajátításánál. Ezért mire lenne szükség ahhoz, hogy a férfiakat könnyebben be tudjuk vonni ebbe a folyamatba, és kicsit ilyen side kérdésként nem lenne megkapók számunkra egy olyan regény, aminek a hátulján, a fülszövegében az van, hogy férfiról szól, és az erotikáról, meg az ő szexualitásáról. Én az első felére tudok kapcsolódni, ugye ami most van, most fut kiállításom a K6 galériában, az párokat mutat be, tehát a való életben együtt lévő emberek, őket, ővelük interjúztam, beszélgettem, kicsit közelengedtek, hagyták, hogy ledokumentáljam őket, amiket elképzeltek, szenáriókat, például ők főztek, vagy megmosták egymás haját, és ők ebbe fejezték ki a saját erotikus életüket, ez tök jó volt. És az összes ilyen pár, aki jött hozzám, mondjuk én azt mondom, hogy 90%-ban így a nő volt, aki így aktív volt, meg így, ezt így akart, és így nagyon nyomatta, és nagyon komoly, nagyon kinkes, erves munka volt az, mire eljutottunk oda a párnak a férfi tagjával, hogy neki ez így oké legyen, meg neki ez komfortos legyen, mert az egész ilyen kibaszott, fura volt, hogy én ki vagyok, meg miért mentem oda, meg miért kérdezem őt a intimitásáról, meg a párjáról, meg hogy hogy van az ő erotikus, hagyjam őt békén, tudod, tehát hogy így, hogy és akkor próbáltam megfejteni, hogy most itt mi történik, tudod, hogy most mitől szorongunk, mert nyilván ez rengeteg szorongás, és igazából az volt, hogy nekik ez, nem tudom így szebben mondani, de hogy ilyen buzis, hogy így, tudod, ilyen demaszkulinizáció, ez nem férfias, a férfi ez nem erotikus, érzelnek. Meg gyöngéd, érted, hagyjam a fasságokkal, neki az kell, hogy így, nem ez, nem tudom, mi kell nekik, de hogy nem ez az erotikus, intim festészetes dolog, és akkor tökörültem az összes párnak, aki így elég magabiztos volt, hogy ezen a folyamaton végigment, de hogy ott is egyértelműen ők voltak itt a hajtóerőben az egész történetben. Hogyan élték meg a végére a férfiak ezt a folyamatot? Nagyon tetszett nekik. Erről... Nem mondok erről többször, jó? Nagyon tetszett. Ebben az erotikus, intim festészetben ebben a férfiak kasztrálva érzik magukat. Azt érzik, hogy a péniszüket csiklóvá zsugorítja a művelet, és hogy a heréik felszállnak és petefészkekként végzik. A herezacskókból pedig szemére majkak lesznek. És hát a helyzet az, hogy persze minél magabiztosabb a férfi szerepében és a saját férfi mi voltában egy férfi, annál könnyebben enged ezekből. De nem lehet ezt egyszerűen csak ezen a homoszexualitás, heteroszexualitás tengelyen értelmezni, mert hogy ehhez kulturális minták tömege tartozik. Tehát a szerepeinket tanuljuk, egymástól tanuljuk el. És ezek a minták, tehát a férfi az apjától, elsőrendűen az apjától tanul meg férfinak lenni, a nő az anyjától tanul meg nőnek lenni. És az apai mintát, vagy a szülői mintát teljesen felülírni nem nagyon lehet, és ha sikerül, az nem csak az erotikára, vagy nem csak a szexualitás megélésére hat vissza, hanem abban az ember személyiségének a teljes struktúrája megrendül, vagy legalábbis megrendülhet. Ez egy nagyon, nagyon méreható, meghatározó, az ember teljes lényét igénybe vevő művelet, és az legtöbb ember egyszerűen fél ettől, fél ebbe belemenni, mert nincs képe arról, hogy ki lesz ő a folyamat végén. Hú, nagyon, igen, ezzel kapcsolatban is sok kérdés felvetődött bennem. Egyrészt abban teljesen igazad van, hogy az, hogyha valaki elkezdi megváltoztatni a szexualitáshoz való viszonyát, vagy az intimitáshoz való viszonyát, meg egyáltalán az intim kapcsolatokhoz való viszonyát, az élete többi területére is hat, mivel az élete többi területéből következnek ezek a viszonyok, hogy ezek milyenek, meg hogyan alakulnak igazából. Ez a szabadesés könyvben is nagyon szépen kivirágzik, hogy egy ilyen hálózatként Petra körbe van ölelve a főszereplő lánya kapcsolatai által, és hogy hogyan vezetnek ezek a bizonyos kapcsolatok oda, ahova. Úgyhogy ebben abszolút egyetértek. Bennem mindig az merül fel, én ilyen örök optimistaként team önismeret vagyok, hogy ez egy nagyon fontos dolog, meg hogy így tudom kimozdítani magamat azokból a sémákból, vagy szituációkból, amiket nem akarok újra átélni, és ez nálam egy ilyen nagyon erős hajtóerő a félelem ellen. És azért kellene, hogy szerintetek, és visszatérek tényleg az előző kérdésemhez, és nem biztos, hogy csak férfiakra, hanem ez nőkre is, bennem is van egy ilyen félelem, hogy nem tudom, hogy ki leszek. Hogyan lehet, milyen eszközökkel lehet az embereknek bátorságot adni ehhez? Hát, hogy egy példát mondhatok, most a festészetre visszatérve, ugye ott az a borzasztóan nehéz, hogyha jön valaki, most beszéljünk egy emberről, mert sokkal egyszerűbb, és akkor ővel akarunk valamit csinálni, ami többről szól annál, hogy neki van egy test, és ezt mutogatjuk. Tehát nem erről szól az erotikus festészet, hanem van, akinek van egy története, van, akinek van egy attitűdje, egy intimitása, egy identitása, van egy biológiája, van egy családja, van egy háttere, és az egész dolgot, így, ezt a parabola halmazt így valahogy be akarjuk mutatni. És ennek az első lépése az, hogy így hihetetlen erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy lebontsad az önmegfelelési kényszerét. Mert már abban a pozícióban vagyunk, hogy én vagyok a művész úr, és akkor én vágom, hogy mi a jó, és ő mutat nekem dolgokat, meg hoz be gondolatokat, de azt úgy hozza be, hogy így, akkor így, ez így jó? Vagy erre gondoltál? És én mindig azt szoktam mondani, hogy így, de ezt nem én fogom eldönteni, neked ez én azonos? Te így komfortosan érzed magad? Ez rólad szól? Ez a te történeted? És van egy ilyen nagyon hosszú, mikor hol, de hogy van egy ilyen nagyon hosszú párbeszéd az egész alkotási folyamat legelején, amikor tényleg a másik emberrel megérteted, hogy itt tök oké annak lenni, aki vagy, meg tök oké megmutatni saját magadat, nem fog érte büntetés járni, nem fog érte retorzió járni, és nagyon sok embert egyszer az életébe, és nem kell szexre gondolni, de nem erről van szó, hanem 4 évesen azt mondtad, hogy apa, kérek egy csoki fagyit, és azt mondta neked, hogy nem, bazd meg, epres. És innentől kezdve te soha többet nem kérsz tőle semmit. És abban a pillanatban így elzártak minden csapot nálad. És ezeket a mechanizmusokat kell feloldani az alkotás során. Hát én azt gondolom, meg az én hitvallásom az, amit szeretnék itt az urban erotikán belül is megvalósítani, hogy a művészetek révén. Én azt gondolom, hogy mind a színházművészet, mind a filmművészet, mind az irodalom az alkalmas arra, hogy például a férfiakban is azt a gátat, hogy elkezdjenek valamiről beszélni, azt fel tudja oldani. Beülsz egy előadásra, megnézel egy filmet, ahol kapsz egy élményt, egy belül elindul benned valami, megnézed azt a másfél-két órás filmet, vagy színházi előadást, elolvasol 2 verset, ami megindít benned valamit, utána sokkal könnyebben meg tudsz nyílni. Én legalábbis azt gondolom, az én tapasztalatom az, hogy egy-egy ilyen előadás után a férfiak is sokkal könnyebben tudnak saját magukra kapcsolatban megnyílni, mert látnak például egy mintát, hogy nem leszel attól sem kevésbé férfi, vagy sem kevésbé családapa, hogyha mondjuk elmondod azt, ami benned van akár a szexualitással, akár a családi háttereddel kapcsolatban. Magyarországon, illetve itt köztes Európában nagyon-nagyon nehéz az erotikához az embereket, a társadalmat hozzá, kulturálisan hozzá szocializálni. Pokoli nehéz. Itt virágzik a prüdéria, és virágzik az elfajzottság, a romlottság, a prostitúció, a pornó. És ami a kettő között van, ami a szexualitás egészséges megélése, az erotika, annak nincsen semmi kultúrája. Márpedig a romlottság, az elfajzottság és az elfolytás, a prüdéria, ezek egymást okozzák. Ez az a két szélsőség, ami egymást okozza, egymást képezi. És mindkettő ellensége az erotikának, a szexualitás önkifejezésének, a szexualitás szabad megélésének, a szexualitás önfeledtségének. A legjobb példa erre Berlin. Berlin az a történelmi példázata annak, hogy miként okoz az elfajzottság, a romlottság teljes elfolytást és teljes bigottériába hajló prüdériát. Hogy gyakorlatilag nem volt Berlinben, nem volt középút. Berlin vagy a rend és a fegyelem, vagy pedig a teljes elfajzottság, a totális romlottság fészke volt. És nem volt középút, szinte soha. Ha a 20. századi Berlinnek a történetét megfigyeljük, a Weimári köztársaságban a teljes elfajzottság, majd jött a hitleri Németország, de az első, a második német császárság idején, a Weimári köztársaság előtt az első világháborúig is hasonló volt Berlin, mint aztán 33-tól lett. Tehát az vagy a birodalmi főváros, és a rend és a fegyelem, vagy pedig a teljes romlottság. Hogyha láttátok, és bizonyára láttátok a csodálatos bukás Hitler utolsó napjai című filmet, abban a, hát az is Berlinben játszódik, a bunkerban, már az utolsó óráit éli a birodalom, és egy, hát ott fölraknak valami lemezt, játszanak valami zenét, és így próbálják jól érezni magukat, mert nagyjából van az életükből hátra egy jó vacsora, aztán annyi. Hát éri egy találat a bunkert, úgyhogy a lemezjátszó is tropa. És akkor most mit csináljanak? Most várják a vörös hadsereget? Na nem már, és akkor felkiált Eva Braun, hogy ki tud zongorázni. És akkor ott jelentkezik valamelyik SS legény, hogy ő tud zongorázni, nagyszerű, és odaül a zongorához, és elkezd zongorázni, és az Eva Braun fölpattan a zongorára, a birodalom első asszonya, fölpattan a zongorára, és elkezd táncolni. Ott visszatér a Weimári köztársaság néhány órára. Pedig a Führer még él. Még elvileg elkészülhet a csodafegyver, de már nem hisz benne senki. És ez mutatja azt, hogy valójában az erotikának két ellensége van. Az egyik a pornó és a prostitúció, a másik meg a prüdéria és a saját vágyaimnak az megbélyegzése és az elfojtása. És hogy valójában ezek egymás, a prüdéria, meg a romlottság, a kétféle Berlin, ezek egymásnak a szövetségesei. És az inga a kettő között mindig úgy zuhan át, hogy az erotika az egészséges szexualitás fölött a leggyorsabb. Egy kicsit visszatérnék az elejére annak, amit mondtam, meg ez is sok mindenben így elgondolkodtatott. Nálunk most, csak hogy egy kicsit a prüdériához, meg ehhez a vonalhoz kapcsolódjak, az Urban Erotika Fesztivál kapcsán egy olyan szituáció állt elő, ugyebár ez egy művészeti, pszichoedukációs, közösségépítő fesztivál, ami az Urban Erotika nevet viseli, és vannak kiállítva képek szerelmes párokról, vagy egyéb kapcsolatban élőkről, illetve vannak irodalmi alkotások is kiállítva a kiállító térben. Eljött hozzánk egy eléggé neves online médium, és ők a címükbe azt írták bele, hogy sose volt még ennyire érdekes a perverzió. Tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy erotika egyenlő perverzió. Az érdekelne, hogy szerintetek ez mennyire írja le a magyar társadalmat, mivel közben meg magára a fesztiválra nagyon öntudatos emberek jönnek el, akik teljesen kultúrát és artikulált módon tudnak beszélni intim élményekről, behozva a saját sebezhetőségüket, behozva a saját lényüket, és semmi prüdéria, perverzió, vagy pornó, vagy bármi hasonló nem érződik ezzel kapcsolatban rajtuk. Egy dolgot gyorsan mondhatok, mondhatsz, hogy nekem nem jövő év utánra lenne egy olyan kiállítás, amely festmények vannak a falon, ami illusztrálja valódi húsvér embereknek az erotikus fantáziáit. És az erotikus fantázia az nem egy szexuális vágy, nem olyan, amit meg akarsz valósítani, hanem ez egy ábrándozás, egy képzelet, egy történet, ami rólad szól. És ezt keresek embereket, akik elég bátrak ahhoz, hogy velem interjúzzanak, ezt megosszák, és valahogy ez valamilyen formában ábrázolva lesz. Kijött ez a cikk, bazd meg, az összes modellem eltűnt. Tehát mindenki, akit eddig így összetudtam nagyjából gerebjézni, és mondtam neki, hogy magas hozzáadott értékű kulturális misszió, tök jó lesz, érzékenyítés, kultúra terjesztés. Ránéztek a címre, azt mondták, hogy hát kösz, ebből nekem rám nem mondják, hogy perverz, tök magas szintű, szakmailag tök stabilan megalapozott szakmai előadóink vannak, akik így, nem mondom, hogy pro bono, de azért így elég jó áron jönnek, mert hisznek ebbe a prevenció dologba, aznak már hívogattak, hogy így, mi a lófasz ez? Tehát, hogy az ő nevüket ne rángassuk a sárba, és így mondtam, hogy oké, csak olvasd el a cikket, és tudod, az a rész, az tök oké. De hogy meglátták a főcímet, benne volt egy perverzió, és akkor mindenki így ettől így menekült. Tehát bazdnek, ez egy főcímen múlik az, hogy 10 évig építgettél valami közösséget, van egy főcím, és akkor mindenki így elszalad. Szóval ez ennyire nagyon-nagyon-nagyon kényes egyensúly, amit itt tartani kell. Én azt gondolom egyébként, hogy itt az újságíró nem gondolta végig azt, hogy ezzel a címmel mit fog okozni. Naívan, vagy nem naívan, vagy szándékosan akart egy clickbait címet adni a dolognak, amivel meg tudja tízszerezni a kattintást a cikkére. Az neki tök jó, a főszerkesztő meg fogja veregetni a vállát, meg lehet, hogy kap még 200% fizetésemelést, de hogy biztos, hogy többen fogják elolvasni ezt a cikket, hogyha odaírja azt, hogy perverz, mint hogyha azt írta volna oda, hogy erotika. Mert ezzel rezonál a néplélek, az a helyzet. Tehát ő nem írta volna le, persze clickbait, meg akarta a klikkeket, de miért okoz ez klikkeket? Azért, mert a társadalom is erre a rugóra jár. A társadalmi közgondolkodás is erre a rugóra jár. azért kell megbélyegezni az erotikát, mint a féle perverziót, hogy takarodja kétféle Berlin valamelyikébe. Bármelyik jó, bármelyik megfelel. Folysd el és szégyeld, és tulajdonképpen a kétféle Berlin közül nem is választasz, hanem aki az egyiket választja, mindkettőt választja. Hát nincs olyan, hogy én csak a pornót választom, ahhoz tartozik egy szégyen. Ahhoz tartozik valami mélységes tudás arról, hogy ez nem méltó megélése a szexualitásnak. Kovi pornó. Nem méltó megélése ez, ahogy itt Kelet-Európában kezeljük, de takarodj a WC-re, tudod, ahol üríteni szokás. Takarodj egy zárt helyre, és mint a bűnödet úgy éld meg. Titokban, mint valami mocskos dolgot, és utána folytsd el. És utána az elfolytásból újra kéreckedj ki, és éld meg megint, mint bűnt. Nehogy a felszínre hozd. Ja, Berlin csak azt akarja elkerülni, hogy valahol a félúton, valahol a középúton a szexualitás egészséges megélésében önmagára ismerjen, mert nem tudja, ki az. Nem tudja. Berlin önmagára ismer a Weimári köztársaságban és a harmadik birodalomban egyaránt, de a kettő között nem ismer fel önmagán semmilyen jegyet. És akkor az, és ez a Berlin itt természetesen egy metafora. Ennek a szexualitás szabad és nyílt megélésének a képtelensége. Ennek a metaforája Berlin. És mi itt köztes Európában nagyon ezt éljük. Az helyzet nem véletlen, hogy itt a keresztény kurzus uralkodik, amelyik lépten-nyomon megbélyegzi azt, hogyha egyáltalán csak az erotikát a kultúra részeként kezeljük, és az sem véletlen, hogy közben meg itt a prostitúció, meg a pornográfia, az virágzik. Ezek egymásnak az alapját képezik, és tulajdonképpen nincs is semmi más, mert aki megpróbálná az erotikus, a maga erotikus természetét úgy kezelni, mint valamit, ami oly természetes, mint a szemszíned, vagy a hajszíned, vagy bármilyen egyéb hajlamod, az valójában valami olyasmivel kísérti a magyarokat, vagy kísérti a berlinieket, ami járatlan út, amit nem ismernek, és amiben úgy érzik, vagy attól félnek, hogy elveszítik önmagukat. Hát valójában arról van szó, hogyha a éjszakai bagolynak megvilágítod neki a világot, akkor ő elvakul. Ez is relatív, hogy mi a fény, és mi a sötétség. Valójában te felszabadítod őt. De ő ezt egy kiüzetésnek érzi, mert az ismeretlenbe hajtod, amit nem ismer, és amitől retteg. Ennek megfelelően, hogyha az igazi, tényleges természetére ébreszted, akkor ő neki az az érzése, hogy kiűzted őt abból a világból, amit ismert. Ez a világ kezelhető világ. Ez egy olyan világ, ahol pontosan tudom, hogy hova kell elvonulnom, hogyha a szükségleteimen könnyíteni akarok magamon, hogy úgy mondjam. És pontosan tudom, hogy mi tartozik ebből az bárkire, beleértve a saját önregisztrációmat, vagy mi tartozik ebből akár önértékelésemre, a nagy semmi. Ez egy kezelhető dolog. Ez egy olyan szabályrendszer, mikor melyik Berlinben vagyok, amihez alkalmazkodni lehet. Míg az erotika megélésében és a szexualitás vállalásában, meg a saját vágyaim, meg a saját hajlamaim, meg a saját lényem, a saját éroszom fölvállalásában, meg kiszolgáltatott vagyok, mert nem zárhatom magamra a budi ajtót, és éppen arról szól, hogy nem zárom magamra, és sérülhetek, mert bárki belém gázolhat. És ahol ennek kultúrája van, természetesen senki nem gázol beléd, mert már ő is feltárulkozott, mert már mindannyian sokszor feltárulkoztunk, és ebben a kiszolgáltatottságban, pont azáltal, hogy behatolunk, szembefordulunk a félelmeinkkel, át tudjuk alakítani azt bátorsággá, és végül egy nagy biztonságot találunk. De aki nem merészeli ezt megtenni, és maga körül sem lát erre vonatkozóan precedenseket, az nem meri a saját erotikus természetét fölvállalni, mert attól fél, hogy abban megszégyenítik az a budira való, ami pedig a budin kívül történik, ott az ember nem nyúlkál magához. Ennyi a tudásunk erről. Mi itt az Urbán Erotika Fesztivál keretein belül, meg az egész projekt keretein belül éppen ahhoz próbálunk eszközöket nyújtani a résztvevőknek, hogy ők fel tudják vállalni ezt a sebezhetőségüket, meg tudják élni a szexualitásukat, vagy tudjanak rá reflektálni, hogy mi ez az erotika számukra, nekik mit jelent ez. És ahogyan ezt korábban említettem, ugye különböző művészeti eszközöket, pszichoedukációt vonunk ebbe be, meg különböző közösségi élményeket igyekszünk nekik nyújtani. És azt látjuk, hogy ott abban a kicsi biztonságos térben ez tényleg működik. Tehát ez a workshop, amit említettem, hogy tegnap voltam, olyan típusú sebezhetőséget vállaltak fel az emberek, ami így leírva is megdöbbentő volt, papírcetrikre írtuk ezeket össze. Tehát, hogy itt abszolút működik. Nyilván ez egy nagyon kicsi réteg, és most, hogy ezekről a vagy ezeket a válaszokat hallgattam, kicsit az merült fel bennem, hogy a magyar társadalom nagy részében viszont akkor szerintetek, hogyha jól értelmeztem a válaszokat, inkább ez az erotika egyenlő perverzió, ijesztő, nem akarom típusú mentalitás uralkodik? Én ez csak nagyon röviden hadd kapcsolódjak annyival, hogy engedjük el ezt a társadalom dolgot. Tehát valószínűleg mi itt most nem fogjuk a magyar társadalmat leírni. Ez a könyv, ez egy darab ember szexusának a nagyon halvány kivonatta, és ez 550 oldal. Tehát ezt most szorozz fel 9,4 millió emberrel, most ebből nem fogunk átlagot vonni. Én azt az útra valót raknám ide ki, hogy a WHO szerint neked, mindenkinek az alapjoga a szexuális jólét. Ez mindenkinek jár. Ez elidegeníthetetlen. Ez tény, ez eddig tény. Viszont neked tényleges, nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenned azért, hogy ezt megpróbáld megélni. És ebben meg van egy ilyen egyéni felelősség is, hogy mi a saját erőforrásainkon belül próbálunk kapcsolódási pontokat biztosítani, de hogy ez nagyon motivált emberek kellenek, akik tanulnak, iránytűt kapnak, kijelölik az én határaikat, és így tovább, de hogy ez egy ilyen oda-visszaható folyamat. Tehát, hogy ezt így aktívan kell belülről is vinni tovább, mert anélkül viszont nem megy. Ezzel egyetértek már, mint hogy ez egyéni felelősségvállalás, az nagyon fontos, de az is, hogy különböző tereket meg tudjunk ehhez teremteni, hiszen a körülöttünk lévő társadalmi berendezkedés, ez alapvetően szerintem nem ezt teszi lehetővé, gondoljunk csak arra, hogy milyen médiaüzenetek vannak, akár csak ez az elhibázott, nevezük elhibázottnak cím, amit említettünk korábban, ami így stigmatizálja az embert, aki felvállalt ezelőtt valamilyen sebezhetőséget, plusztán a clickbait, vagy akár csak a szókincs hiány miatt, mivel még nincsen meg hozzá az, hogy mondjuk ne a pervers szót használjon, eszébe jusson az, hogy pajkos. Mivel ezt egyébként az irodalmi alkotásokra írták, és szerintem pontosan erre a szóra gondoltak. Szóval eléggé sok rétege van ennek, és a körülöttünk lévő társadalmat szerintem semmilyen szempontból nem lehet kihúzni, mivel ők adják a narratívát. De figyelj, bocs, most nem ellened megyek, de hogy engedjük már ezt a társadalom dolgot. Szóval ilyen, ez tényleg, figyú, személyes példa, akkor hozok egy személyes példát. Ugye én depresszió, én hangulatzavarral küzdök elég régóta, én ezzel járok terápiába, én ezzel foglalkozok, csoportba járok, és így tovább. Én ezt nem azért csinálom, mert szórakoztató. Én nem azért csinálom, mert így kurvára szeretek sírni valakinek a kanapéján, hogy nem szerettek megfelelően, meg nem kaptam az akkor és ott a megfelelő érzelmi szükségleteket, hanem mert így milyen más út van előttem. Tehát akkor még lehetek alkesz, vagy lehet egy elfutó számtalan kapcsolatom, amiben így nem találom meg magam, de hogyha ténylegesen én jobban akarok lenni, akkor őrületes erőfeszítést kell abba beleraknom, hogy egy nagyon tudatos életet viszek előre. És hogyha bazeg erre én képes vagyok, akkor ti is képesek vagytok. Ez mindenkinek a kezében van. Pont ezt akartam mondani, hogy egyébként pont ezt a teret próbáljuk mi meg létrehozni, mert most így, mondhatnám én is járok terápiára, nagyjából hasonló dolgok miatt, de hogy igen, tehát nagyon sokat kell magadon dolgoznod ahhoz, hogy eljuss valahova. Ha valami rossz, valamiben nem érzed magad jól, vagy nem tudsz kiteljesedni, ugyanígy igaz ez a szexusra is, az erotikára, a szexualitáshoz való hozzáállásunkra, rohadt sok munkával jár, de ez egyénfüggő. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a társadalmának az erotikához való hozzáállását, azt van egy recept, és akkor mostantól mindenki a mise után nem csak ostját kap, hanem mit tudom én, kap még egy szabad esés regényt, és akkor onnantól kezdve mindenki meg fog világosodni, és mindenkinek viszonylag egészségesebb hozzáállása lesz az erotikához, szerintem ez nem így működik. De az már tök jó, hogyha tudunk egy olyan teret létrehozni, ahol mindenki elkezd magával foglalkozni, és eljut arra pontra, hogy magammal foglalkozni és dolgozni kell. Én mondjuk abban nem értek veletek egyet, hogy így a körülöttünk lévő kontextus az nem határozza meg, mert a média üzenetek ott vannak, meg azokat kapjuk, meg hat ránk folyamatosan, ugye, mert gyerekkorunk óta, vagy kamaszkorunk óta a különböző tini magazinok által, stb. Úgyhogy ezek ott vannak, és nyilván utána ez egy egyéni döntés, hogy az ember elkezd magán dolgozni, amikor megkapja a megfelelő inputokat ahhoz, hogy igen, ez fontos, meg körülveszik a megfelelő emberek, vagy találkozik éppen egy adott szituációban a megfelelő emberrel, és tényleg az a missziónk, hogy ezt tudjuk terjeszteni így az Urban Erotika projektben, csak hogy az egyik így is úgy is hat a másikra. Robert? Az a baj, hogy a szexualitás megélésében a szégyen az egy iszonyatosan elrettentő erő. Iszonyatosan elrettentő. Mert ez ebben a, mert az egész maga az a te saját erotikus természeted nincs számodra megértve, és bizony lehet, hogy nem is megérthető. Van egy csomó vonatkozása, ami nem megérthető. Járhatsz vele 50 évig terápiába, akkor sem fogod megérteni, hogy miért a nagy csöcsök, vagy miért a fülem tövét kell, hogy nyalogasd. Nem kapsz rá magyarázat. Nem fogod megtudni, hogy azért a fülem tövét kell, hogy nyalogasd, mert a szüleim 6 éves koromban elváltak. Nem lesz ilyen magyarázat. Nem fogod megtudni, nem fogod megérteni. És amit nem értesz meg, az előtt te magad is úgy állsz, hogy kiszolgáltatott vagy benne. Kiszolgáltatott vagy. Valamiért így van, és hogyha ezt megtudják, akkor megszégyenítenek. És a társadalmi kontextus azért nagyon fontos, mert ellenpéldák, ellenprecedensek tömegére van szükség ahhoz, hogy ez a görcs, ez a félelem, ez feloldódjon, és megerősítve lehessen benne az ember, a saját nyomorult kis fétiseit dédelgető kis ember, hogy nincs benne semmi szégyellivaló. Mindannyiunk fétisei, mindannyiunk erotikus fantáziái, mindannyiunknak a kis erogén zónái, az ahhoz tartozó kis izgalmai, mind nagyon-nagyon hasonlóak. És ha különbözőek is, a különbség köztük semmiképp sem olyan érvényű, ami miatt az egyikért szégyen járna, a másikért meg várrándítás. De ezt, amíg nem, tehát az a nehézség benne, hogy amíg ezzel nem coming out-olunk, nem vállaljuk föl, addig nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy ez oly természetes, és nincs benne semmi szégyelni való. De amíg nem tudunk megbizonyosodni erről, mert nem képződik körülöttünk kritikus számú precedens, addig nem merünk előjönni vele, és amíg nem jövünk elő vele, és mások ugyanezért nem jönnek elő vele, nem képződik meg a kritikus számú precedens, és ez valójában egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó, vagy egy ilyen nagyon rossz értelemben vett öngerjesztő folyamat, amiben végül aztán mindenki megtartja magának a saját kis fétiseit, és nagyjából a WC fülke 4 falára tartozik, hogy ő mitől izgul. Csak ráfűznék erre magára a szégyenre, hiszen mind a regénynek, mind az előadásnak az egyik kulcspontja a szégyen, hogy a főszereplőnk Petra mitől érez szégyen érzetet, és hogy a szégyen maga hogy befolyásolja a döntéseit. És igen, tehát amíg ezen a szégyenen nem tudunk túlendülni, addig valószínűleg a 4 fal között fogjuk ezt lerendezni magunkkal. De tudod, mi a szégyennek az ellenszere? Reflektorfilmbe kell helyezni, és ez a borzasztó rossz irányba, hogy meg kell keresni azt a biztonságos, megtartó közeget, akár barátokkal, akár egy szakemberrel, akár ami neked működik, ahol így ezt így óvatosan lehet lépésről lépésre exponálni. És ez viszont rohadt hosszú ideig tartó folyamat, rengeteg benne sebezhetőség, és tényleg aktív munkát igényel mindenki részéről. Éppen ezt akartam egyébként mondani, ebben egyetértünk minden négyen szerintem, hogy én is ezt tapasztaltam, hogy amikor az emberek elkezdték kimondani a saját vágyaikat, vagy gondolataikat, vagy félelmeiket, akkor sokkal inkább az volt, hogy egyébként nálam is ugyanez van. Illetve ezt személyesen tapasztaltam, hogy amikor elkezdtem barátokkal jobban beszélgetni a szexualitásról, meg az ilyen típusú élményekről, akkor ők is, és nálunk az előtt az egyetem alatt ez nem nagyon volt jellemző, szerintem a magyaroknál én azt vettem észre, hogy alapvetően van egy ilyen elvicceljük, elbohózkodjuk, nincsen meg a megfelelő szókincsünk arra, hogy artikuláljuk ezeket a dolgokat, és iszonyatosan szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy az ember belekerüljön egy olyan közegbe, ahol már nem ez van. Nálam egyébként külföldön volt először ez, amikor a spanyolok így megmondták a tutit, meg sokkal nyíltában fel tudták ezt vállalni, nem volt bennük szégyenérzet, nem volt az, hogy elvicceljük ezeket a dolgokat, mert ciki, vagy olyan fura. Úgyhogy ezt így abszolút átérzem én is. Tényleg párbeszédnek kell megszületnie, és egy kicsit ezzel kapcsolatban kérdeznének még titeket, hogy szerintetek mi lenne az egyik, vagy a legfontosabb kérdés az erotikával kapcsolatban? Milyen párbeszéd, vagy milyen kérdés mentén tudnánk elindítani ezt a párbeszédet? Jó. Én ilyen, én nem a kérdésre fókuszálnék, hanem így az atmoszférára, és én nekem az lenne a javaslatom, ez így szokott működni, csak ezt így rohadt nehéz átültetni a gyakorlatba, viszont tök ingyen van. Próbáljuk meg elképzelni csak egy pillanatra, nagyon-nagyon rövid ideig, hogy a másik ember, az ő élményei tőlem teljesen eltérőek, de ugyanúgy validak, és hihetetlenül bonyolultak és komplexek. És csak egy pillanatra ne a mi saját mintáinkból induljunk ki, és ne az legyen, hogy őt így devalidáljuk, hanem így engedjük meg neki, és próbáljuk megérteni, meg empatizálni, hogy az milyen lehet, amin ön keresztül megy. Ez ilyen hangulat. Legyünk megértőek. Igen. Mindenki maszturbál, de aki elsőnek coming out-ol ezzel, az megszégyeníthető. De miért megszégyeníthető? Hisz mindenki maszturbál a coming out-ért. A coming out az, amit ilyenkor megszégyenítenek valójában. Hiszen mindannyian részt veszünk ebben a dologban, mindannyian kutyák vagyunk egy buszon, és basszuk a busznak a padlóját. De ez senkire nem tartozik. Kivéve arra a kutyának az esetében, amelyik megcsinálja ezt a buszon konkrétan, nem a négy fal között, és azt meg lehet ezért szégyeníteni. Hogy valójában ilyenkor a bátorságodért szégyenítenek meg, és pedig a saját félelmeiket erősítik ezzel. Tehát az a helyzet, hogyha téged megszégyenítenek azért, mert nyilvánosságra hozod, vagy mert megéled, vagy mert vállalod a saját vágyaidat, vagy fantáziádat, vagy fétiseidet, vagy erogén zónáidat, és az azokhoz tartozó erotikus aktusaidat, akkor ezzel a vállalásoddal te őt magát is veszélybe sodrod. Mert ha ebből precedens lesz, akkor egy nap ő neki is az ismeretlenbe kell belépnie. És ő nem akarja ezt. Úgyhogy meg kell büntetni azt, aki megpróbálja. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy te is Spanyolországban tőlünk nyugatra, nem kicsit nyugatra tudtad ezt az élményt, ezt a kulturális precedenst megszerezni, megtapasztalni, hogy ez tulajdonképpen vállalható. És ennek nyomán itt mi most már beszélgethetünk úgy az erotikáról, hogy senki se néz minket faszverő majomnak. Ettől még. De jó lehet, hogy néhányan, de talán igazuk is van. De hogy ez valójában arról van szó, hogy te kinyitottál egy ablakot, azon keresztül bejött a friss levegő, de hogy itt bent az áporodott szobában, anélkül, hogy az ablakot kinyitnánk nyugatra, és másfajta működést tapasztalnánk, ezt önerőből megtörni, ezt a szégyen körét, ez pokoli nehéz. És még szerencse, hogy vannak csatornáink, amiken keresztül be tud áramlani a tudás arról, hogy ami banális, már pedig a szexualitás banális. Banális, hisz mindenkié, és mindenki gyakorolja, és mindenkinek a szexualitása, meg a saját kis maszturbációja zavarba ejtően hasonló. Márpedig, ami ennyire banális, azon nincs mit szégyelni. Pont így a maszturbációra szerettem volna ráfűzni, hiszen, mint hogy a regényben is van, ez a legdemokratikusabb dolog, hiszen ugyanúgy maszturbál, koldus, király, tök mindegy, milyen a vallásod, milyen a szexuális identitásod, ugyanúgy maszturbál mindenki. Szerintem a megoldás az az, amit mi csinálunk. Én ezért is hiszek ebbe az egészbe, hogy olyan civil megmozdulások kellenek, olyan tereket kell létrehozni, ahol erről tudunk őszintén beszélni, és a szégyenérzet minden létezése nélkül, tehát szégyenérzet nélkül tudjunk erről a dologról beszélni. És igaza van Robinak, ez egy rohadt nehéz dolog. És szerintem valószínűleg nem 2-3 éven belül fog ez megoldódni. Én nagyon szeretném, hogyha mondjuk a mi mintánkra még rengeteg ilyen történne, és rajtunk tőlünk függetlenül csomó hasonló rendezvény születne meg, mert erről igenis kell és fontos beszélni. Én csak abba bízom, hogy mi fogjuk bírni erővel, és mondjuk még 10 év múlva is tudjuk ezt a sorozatot csinálni, és egyre több emberhez eljutunk. Talán 20 év múlva egy picit változik majd itthon a kép ezzel kapcsolatban, de hát ez jósnak kéne lennem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez létre is jön, de én hiszek ebbe. Rendben, köszönöm szépen a válaszokat. Lassan egyébként a végére is érünk ennek a beszélgetésnek, nem tudom, hogy szeretnétek esetleg még valamivel kiegészíteni. Hogyha nem, akkor én egy idézettel viszont kiegészíteném szintén a könyvből. Egyébként elhoztam a maszturbálósat is, de nem azzal szeretném. Hanem az erotikáról hoztam egyet. Ez a monodrámából van átemelve, lehet, hogy nem pont így van a szabadesésben. Az erotika egy történet, amit fantáziába oltottunk. A fantázia egy ajándék, ami segít nekünk felülemelkedni a valóságon, levetkőzni a kor, az anyagi lehetőségek, az egészség korlátait és a vallás dogmáit. Micsoda megkönnyebbülés, hogy az erotikus életünk valódi összetevője nem a kockás has, hanem az egészséges képzelet. A fantázia egy menedék, ahol levetkőztethetjük saját szorongásainkat és belső gátjainkat. Nekem így ez jutott eszembe egyébként az ilyen szorongás-szégyen vonalon még, hogy ezt érdemes behozni, és hát tényleg nagyon szépen rimmel ez az urban erotikának is a küldetésére. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, szerintem ez nagyon izgalmas volt, és örülök, hogy itt lehettem köztetek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. És nektek is. Köszönjük szépen. Illetve én még szeretnék néhány dolgot elmondani, hasznos információkat. Egyrészt, hogyha szeretnétek még részt venni ezen a héten a programjainkon, akkor a www.urbanerotika.com oldalon megtaláljátok ezeket, ékezet nélkül az Urbán. Illetve a szabadesés könyvet is ajánlom, hogy vegyétek meg, a lira.hu-n például megrendelhető, és akkor meg fogjátok tudni kapni. Illetve ahogyan említettük, mi tényleg azt tűztük ki célul az Urbán Erotika Fesztivál keretein belül, hogy ezeket a szégyenérzeteket le tudjuk bontani, hogy párbeszédet tudjunk elindítani ebben a témában, és alapvetően nagyon sok eseményünk teljesen ingyenes, vagy nagyon minimális beugró díjjal működik, viszont ez olyan szempontból nem fenntartható, hogy költségek azok merülnek fel, úgyhogy indítottunk egy gyűjtést, egy közösségi gyűjtést az agyukössze.hu-n, ugye? Ami szintén megtalálható a honlapunkon, az urbanerotika.com-on, úgyhogy ha szeretnétek hozzájárulni, akár csak 500 forinttal ehhez a kezdeményezéshez, akkor kérlek, tegyétek meg nyugodtan. Illetve itt az ajtón ott van a plakát QR kóddal, tehát be tudjátok olvasni. Való igaz, köszönöm. Valaki figyel jobban, mint én. Egy gyönyörű szép plakát van ott ezen az ajtón. És tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, használjátok ki még ezt a hetet, és gyertek el az árubulinkra, illetve minden más eseményünkre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!